สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่226เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่1ครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13มัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคำอธิษฐานของพระเยซูท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการวันนี้แต่ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับวันพุธที่18นะครับวันนี้เป็นวันแรกของเทศกาลเลนครับเทศกาลเลนนั้นเป็นเทศกาลที่เริ่มต้นจากวันพุธนะครับและวันพุธวันแรกนี้ถือว่าเป็นวันพุธรับเท่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Ash นะครับ Ash แปลว่าขี้เท่านะครับ Ash Wednesday ก็คือวันพุธรับเท่านั่นเองพี่น้องครับวันพุธรับเท่านี้นะครับและเทศกาลเลนนี้ถือว่าเป็นการกระทำเรียกว่าถือศีลอดนะครับตามประเพณีของคริสตจักรที่ได้ประกอบกันมาเป็นเวลานานมากนับพันปีทีเดียวคำว่า Lent นะครับก็คือแปลว่าLong Spring Day หมายความว่าตั้งแต่นี้ไปนะครับก็วันที่จะยาวขึ้นนะครับในเทศกาลหรือวันฤดูใบไม้ผลินะครับคำแปลของ Lent นะครับแปลว่า Long Spring Day ท่านพี่น้องครับเรารู้ว่า Lent นั้นเป็นเทศกาลแห่งการที่เราจะต้องอธิษฐานเราจะต้องสารภาพบาปและต้องกลับใจใหม่และต้องสำรวจพิจารณาชีวิตของเราและก็นำไปสู่การเข้าใกล้พระเจ้านำไปสู่การทูลขอการอภัยโทษบาปจากพระเจ้านำไปสู่สิ่งต่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราด้วยการอธิษฐานนะครับด้วยการอดอาหารด้วยการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยพระวจนะนะครับด้วยการมอบชีวิตภาวนาตัวอยู่ภายใต้การถือศีลอดนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้นั้นประกอบกันทำให้ดึงเราเข้าใกล้พระเจ้าดึงเราเข้าใกล้พระคุณของพระเจ้าดึงเราที่จะเห็นพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละปีแต่ละปีครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของเลนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันแรกครับวันพุธรับเท่าผมจะขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับบทที่6ข้อ9ถึง13นี้ซึ่งเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อที่จะให้กำลังใจพี่น้องครับเพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นถือว่าเป็นคำอธิษฐานที่มีความสำคัญมากนะครับด็อกเตอร์โชยองจีนั้นซึ่งเป็นศิษย์บาลของคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำอธิษฐานนะครับพูดอย่างนี้นะครับว่าทุกๆวันผมอธิษฐานไปรอบๆเช่นเดียวกับนักวิ่งที่วิ่งไปรอบๆสนามแข่งเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ผมอธิษฐานไปรอบๆวันละหลายครั้งคำว่าอธิษฐานไปรอบๆนั้นคือการอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูวันละหลายครั้งครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณสูงมากนะครับคนหนึ่งได้แนะนำให้เราใช้คำอธิษฐานของพระเยซูอธิษฐานวันละหลายรอบครับแต่เขาเชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูด้วยความจริงใจทุกๆวันวันละหลายรอบนั้นผู้ที่อธิษฐานนั้นได้ครอบคลุมวิธีพื้นฐานของการนมัสการพระเจ้านะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับผู้ใดก็ตามที่อธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูด้วยความจริงใจทุกๆวันผู้นั้นได้ครอบคลุมวิธีพื้นฐานของการนมัสการพระเจ้าวิธีพื้นฐานในการเติบโตวิธีพื้นฐานในการปกป้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาเช่นเดียวกับเมล็ดภายในผลไม้นะครับเราต้องรู้วิธีปกป้องชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราต้องรู้วิธีการพื้นฐานในการเติบโ ในชีวิตของเราฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องอธิษฐานแล้วครอบคลุมทุกๆด้านในชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นจะอธิษฐานตามแบบพระเยซูอธิษฐานได้ทุกวันมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือครับพี่น้องครับ ใครก็ตามที่อธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับอย่าลืมนะครับเราได้ครอบคลุมคำทูลขอทุกประเภทนะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเราได้ครอบคลุมการนมัสการพระเจ้าทุกอย่างนะครับเราได้ครอบคลุมพื้นที่ในการเติบโตพื้นที่ในการปกป้องชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราและเราได้ครอบคลุมคำทูลขอคำวิงวอนทุกประเภทที่จะสัมผัสชีวิตทุกด้านของเรานะครับการที่เราอธิษฐานนะครับทูลขอในทุกความต้องการของเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรครับเพราะเราจะละเอียดนะครับเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะทูลวิงวอนกับพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะบอกกับพระเจ้านะครับหลายคนนะครับไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาตลอดชีวิตของการรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของการเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานอย่างละเอียดเราก็มีคำทูลขอมากมายครับและคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการอธิษฐานวิงวอนนะครับคำอธิษฐานของพระเยซูจะสัมผัสทุกด้านในชีวิตของเราทุกด้านของการทูลขอไม่ว่าเราจะนมัสการเราจะอธิษฐานขอการทรงนำชีวิตที่จำนนกับพระเจ้าคอมมิตกับพระองค์นะครับขอการยกโทษแสวงหาชัยชนะเหนือความบาปและสิ้นสุดด้วยสงครามปล่อยวิญญาณซึ่งเราจะต้องทูลขอการคุ้มครองนะครับให้เราพ้นจากมารร้ายครับพี่น้องครับถ้าหากว่าชีวิตของเราเป็นเช่นนี้และชีวิตของคนส่วนใหญ่ในคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรของเราเป็นเช่นนี้พี่น้องครับการขับเคลื่อนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับคริสตจักรจะต้องรับการฟื้นฟูและคริสตจักรจะทำการใหญ่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้พี่น้องครับเราต้องอาศัยพระคุณความรักของพระเจ้าพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระเจ้าในการที่เราจะมีชีวิตอีก40วันนี้ด้วยความตื่นเต้นครับด้วยความรู้สึกท้าทายด้วยความรู้สึกว่าเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับมีผู้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นศัตรูหมายถึงมารซาตานครับจึงมักสอดแทรกความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในการอธิษฐานให้กับคริสเตียนให้กับคริสตจักรอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแก้ไขนะครับและสร้างความเข้าใจในเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูที่เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากพี่น้องครับซีรีส์40วันนี้จะเกี่ยวข้องกับการอธิษฐานครับจะเกี่ยวข้องจนกระทั่งถึงวันฉลองชัยนะครับพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อชีวิตแห่งการอธิษฐานของพวกเรานะครับบางคนนั้นใช้การกระทำนะครับเข้ามาทดแทนการอธิษฐานเช่นใช้การรับใช้นะครับใช้การทำนู่นทำนี่นะครับในโบสถ์มาแทนการอธิษฐานครับบางคนก็อาจจะอธิษฐานแบบขาดความรู้สึกยำเกรงพระเจ้านะครับบางคนก็อธิษฐานเพื่อที่จะเรียกร้องให้พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างให้บางคนอธิษฐานก้าวร้าวมากขึ้นนะครับก็คือในลักษณะของการข่มขู่พระเจ้าเลยนะครับและบีบบังคับพระเจ้าด้วยให้ทำสิ่งที่เราคาดหวังว่าพระองค์จะต้องให้เรานะครับบางคนก็คิดว่าการอธิษฐานนั้นเหมือนกับเป็นการเขย่าบัลลังก์นะครับเขย่าบัลลังก์เพื่อที่ให้พระเจ้าเนี่ยนะครับทำตามความต้องการของเราบางคนก็อธิษฐานแบบเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับเหมือนกับการสวดมนต์ครับท่องนะครับท่องโดยที่ไม่ค่อยรู้และก็ไม่มีความจริงใจนะครับต่อคำอธิษฐานที่ออกมาจากปากของเขาพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเข้าใจนะครับและเราตั้งใจที่จะเรียนรู้จากคำอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูนี้จะแก้ไขความยุ่งยากสับสนความเข้าใจผิดทั้งหลายครับและจะนำชีวิตของพวกเราไปถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งคำอธิษฐานตามที่พระเยซูทรงสอนด้วยตัวของเราเองพี่น้องครับพระเจ้านั้นทรงมีพระสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ครับความสามารถของพระองค์ที่ตรัสถึงเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งโดยใช้คำเพียงไม่กี่คำจึงเป็นต้นกำเนิดนะครับของคำอธิษฐานแบบพระเยซูนี้นะครับผมจึงอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสปรนนิบัติตัวนะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้าสู่ Lent L-E-N-T Lent นะครับหรือเทศกาลมหาโพธิ์หรือเทศกาลแห่งการถือศีลอดเพื่อที่เราอีก40วันข้างหน้าจะมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าจะมีประสบการณ์แห่งการอดอาหารอธิษฐานจะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะทนทุกข์ลำบากมากขึ้นจะมีประสบการณ์ในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นความจริงที่แสนวิเศษเป็นความสุขความชื่นชมยินดีนะครับที่จะเปิดเผยกับเรากับประสบการณ์ชีวิตของเราและจะเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราและสามารถที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนของคริสตจักรต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรให้พี่น้องได้มีโอกาสปรารถนาตัวนะครับเราอาจจะอธิษฐานอดอาหารนะครับในช่วงที่อดอาหารนั้นอาจจะอดอาหารนะครับบางคนอด40วันนะครับกินแต่น้ำผลไม้กินแต่ซุปนะครับบางคนอดในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ก็คือช่วง7วันสุดท้ายนะครับของ40วันนี้บางคนอาจจะอดนะครับเป็นบางมื้ออดเป็นบางวันนะครับก็แล้วแต่พี่น้องจะอดตามความเชื่อความศรัทธาความตั้งใจจริงของท่านขอพระเจ้าช่วยและเสริมกำลังพี่น้องทุกที่รักทุกท่านอาเมน